بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوت وانجليا na darsa yetu ya al-arba'una an-nawawiyya al-imam Abi Zakariya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tukifikia katika hadithi ya pili katika halqa iliyopita. Tulizungumzia kipande cha hadith pale alipouliza Jibril alayhi salatu wassalam, ya Muhammad akhbirni an al-islam, faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-islam أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. تليلزا المعنى الإجمالي يسيمه ويحديثي كتك حلقة إليوبيتا ليو بإذن الله تعالى kama tulivyopanga kuieleza hadithi hii kipande baada ya kingine, tutazungumzia fawaid zinazopatikana katika kipande hiki cha hadithi hii. Idhan tutaanza kueleza faida kuanzia waqala ya Muhammad akhbirni anil islam إلى فعجبنا له يسأله ويصدقه. فيه فوائد. الأولى أنه لا بد أن يشهد الإنسان شهادة بلسانه موقنا بها بقلبه أن لا إله إلا الله. نواجب kwa mwanadamu kushuhudilia kwa ulimi wake akiwa na yakini kamili ndani ya moyo, an la ilaha illa Allah, ila ma'buda bihaqqin illa Allah, kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatashhad bilisanika muqinan biqalbika annahu la ma'buda min al-khalqi min al-anbiya'i aw al-awliya'i aw al-salihin aw al-shajar aw al-hajar aw ghayri dhalika haqq illa Allah. Kwa hivyo ushuhudilie kwa ulimi wako ukiwa na yakini ndani ya moyo kuwa hakuna chochote kile kinachoabudiwa, si mitume, si mawalii, si watu wema, si miti, si mawe, si chochote kile, hakuna kinachoabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa anna ma ubida min dunillahi fahuwa batil, chochote kile kinachoabudiwa basi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi chaabudiwa kwa batil, wala hakiabudiwi kwa haki. Anayeabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Kwa hivyo anayeabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Chochote kingine kinachoabudiwa chaabudiwa kwa batil. Ikiwa ni mtume katika mitume aabudiwa, wako wanaoabudu mitume, sio? Ama hakuna? Wako kama nani wanaomwabudu Isa alayhi salatu wassalam? Manasara. Manasara wamwabudu Isa alayhi salatu wassalam, na ibada yao kama hii ni ya batin, si ya haki. Na kuna wale wanaoabudu watu wema, na hawa pia ni wengi, kama kilichofanyika na watu wa Nuh alayhi salatu wassalam. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna salam wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Na haya ni majina ya watu wema katika watu wa Nuh walipofariki wakaabudiwa, na wao hawako radhi na hilo. Na pia wapo wanaoabudu miti, kama katika baadhi ya washirikina waabudu miti. Kitizama Makuraish walikuwa wakiabudu baadhi ya miti, wapo katika Makuraish walioabudu miti. Na kuna wale wanaoabudu mawe, kulichonga lile jiwe likawa jisanamu kisha kaliabudu, basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni lazima kushuhudilia hii shahada ya haki. Athania, أن هذا الدين لا يكمل إلا بشهادة أن محمد رسول الله. هي ديني هيتمي ولا هيكمليكي إسبقوا بعد أمت كشودي ليك وامت محمد صلى الله عليه وسلم نمجوم نمتوم والله هذه امتوم ديزا. Hivyo yoyote yule ambaye atautaka Uislamu bila ya kukiri utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo ataingia kwenye nini? Kwenye kufuru, wala haitu Muislamu. Na yoyote atakayethibitisha utume wa yoyote asiyekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyofanya nani? Qadiani, Ahmad Mirza Ghulam, wakamwita ni mtume aliyetumilizwa. Huyu bwana alikuwa ni chizi chizi mwenda wazimu, basi na akapata wafuasi mpaka huku kwetu, wako wafuasi wajiita Ahmadiyya. Usisikie Ahmadiyya ukafikiria mkusudia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad, la. Ahmadiyya mtume wao ni Ahmad Mirza Ghulam. Huyu bwana alikuwa India huko, akafa huku Yuharizana, sijui alikula nini, akafa msalani. Kama angelikuwa ni mtume kweli, basi mitume hufa pale ambapo wapenda kuziku. Mtieni kwenye a'azzakumullah, kwenye ule uchafu, kisha mumzike huko ndani. Na si mwasema ni mtume nyinyi, mzikieni huko ndani, maana alikufia kule na kukupenda zaidi, sio kufa msalani. Hawa watu wa ajabu sana, eti wathibitisha utume wa huyu bwana kuwa ni mtume, antumilizwa. Hawa si Waislamu, hata wakajiita ni Waislamu. Kwa hivyo dini haikamiliki mpaka kushuhudia kwa Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ni mtume wa Allah. Wa man arada tamam al-ilmi li hadha ar-rasul al-karim falyaqra al-Qur'an وما تيسر من السنة وكتب التاريخ. yoyote anayetaka kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu mtume mkarimu mtukufu, basi aisome Qur'an, kwani tabia yake ilikuwa nini? Ni Qur'an. Na asome sunna zake alizoachia umma wake, na asome vitabu vya tarikh, atamjua nani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Athalitha anna rasul Allah sallallahu alayhi wasallam jamaa shahadata an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah fi ruknin wahidin. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusanya katika hii hadithi na hadithi nyinginezo, kama hadithi tutakayokuja kuisoma ya Ibn Umar fi sahih, amekusanya baina shahada ya la ilaha illa Allah na shahada ya anna Muhammadar rasulullah katika nguzo moja. Fanya shahada hizi mbili ni nguzo moja. Wadhalika sababu anna al-ibadata la tatimmu illa bi amraini, ibada yoyote haitimii isipokuwa kwa mambo mawili: al-ikhlasu lillah وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله. جنب الأقوانزة إلي كوكبالي وعمالي ني إخلاص كم تكسي الله سبحانه وتعالى إلي عبادة ونويفانيا نهين لي ومضمون الشهادة لا إله إلا الله إخلاص. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنته شهادة أن محمدا رسول الله. نا جنب لبيلي أمبال لزيمة لبتكان كتك عمل إلى عملي لكبليو لمتابعة كن فواتا متوم صلى الله عليه وسلم katika amali kama hili. Bimaana ibada yoyote mwanzo utatizama, je, mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya au la. Ikiwa ameifanya mtume sallallahu alaihi wasallam ibada kama hile, basi ifanye kama alivyoifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ibada kama ile ameiwacha, hakuifanya, bi maana imebuniwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka rahimakallah, basi hapo itakuwa ni makosa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada kama hiyo, sababu ni wajibu kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada unaoifanya, ni wajibu. Yarhamukallah. Kwa hivyo ukituletea ibada yote tutaiweka katika mizani ya haya mambo mawili, al-ikhlas wal-mutaba. Ikiwa ikhlas ipo, basi kinachofuata ni mutaba, kumfuata Mtume SAW. Kwa hivyo ikiwa Mtume SAW hili jambo amelifanya na wewe ukalifanya, tarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada kama hiyo hakuifanya, ukaibuni ukaifanya, basi ibada kama hiyo haikubali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, dalili yake, kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hivyo hicho ndicho walichoamrishwa, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena wamtakasie yeye amali zao zote wanazifanya. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kwa hivyo ni shart amali unaoifanya iwe na ikhlas na mutabaa. Qala Allahu ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hii aya iko wazi, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Na nyingi nyingi nyingi sana aya zinazotuelekeza katika msingi huu wa pili, katika misingi ambayo bila msingi huu ibada haikubaliwi. Qala sallallahu alayhi wasallam kama fi hadithi Aisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wa hadha fi al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa raddun. Kwa hivyo hii ni mizani ya pili, ili amal ikubaliwe ni wajib, ili amal ifanywe na mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuchukulie mfano, wanaofanya au wanaosherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao husema kuwa kile wanachokifanya ni ibada, sio? Ama hawasemi ni ibada? Kama si ibada, basi waiwache, lakini wao waichukulia ni ibada. Tuje kwenye mizani hii tuliyoiweka hapa na dalili zake niliyotaja na wanaoviona. Al-ikhlas, yeye kuna ikhlas katika kufanya uzushi huu? Yawezekana kuna ikhlas, unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai. Kwa hivyo kuna ikhlas, hili hatuwezi kupingana na wao, anayejua ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuje kwenye jambo la pili, almutabaa. Je, ni lini alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam maulidi ya kwanza ya kusherehekea mazazi yake, tarehe ngapi? Pili, ni lini alifanya na kusherehekea Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu aliposhika khilafa na masahaba wenzake, sherehe hizo tarehe ngapi? Tuambiwe. Je, kuliimbwa nini katika sherehe hizo wakati Mtume SAW akisherehekea, ikiwa alisherehekea? Swali lingine, ilikuwa sehemu gani hiyo ya Makka au Madina aliyosherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na je, hii maulidi ni kheri au ni shari? Jawabu moja kwa moja itakuwa nini? Ni kheri, sio? Haizi kusema shari, sio? Ni kheri kubwa, tumsalia Mtume ba, si ndio anavyodai? Tayib, hii kheri, je, aliijua Mtume sallallahu alaihi wasallam au hakuijua? Jawabu itakuwa aliijua, sio? Akisema hakuijua atafeli. Kwa hivyo ni lazima hapa aseme kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliijua. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliijua hii kheri, aliifanya au hakuifanya? Hapa sasa ndio mwisho kuitwa marbatul faras, ndio pale farasi anapofungwa. Atasema hakufanya, sio? Ama kuna anayesema mfanye? Wote wajua kufanya, wale wanaofanya wajua kwa yakini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala masahaba hawakufanya. Hili si jambo linalofichika. Hakuna watu ambao lau kama wangetumia akili zao kwa wepesi sana wangefahamu uzushi wa hili jambo kama hao watu wa Maulidi. Ikiwa hakufanya, waonaje wewe ni mbora kuliko Mtume za sallam kwa kuwa umetangulia katika kheri ambayo hakuifanya Mtume za sallam, wewe ukaijua ukaifanya wewe? Sasa wewe umpata ubora kwa kuwa wewe umetangulia katika kufanya kheri ambayo hakuifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake. Bila shaka hawezi kukubali kuwa yeye amefanya kheri ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliijua kisha kuifanya, yeye akatangulia akaifanya, wala masahaba hata mmoja. Ama walikuwa mawahabi, labda hatujui, maanake wasema Ibn Taymiyyah shekhe la kiwahabi, sio? Haya, masahaba walikuwa mawahabi kama mnavyodai nyinyi? Sisi hatujui madhehebu yetu wahabi. Sisi tunajua Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ni mwanachuoni katika wanaovioni wa sunna, wala hakuja na jambo geni, bali aliyokuja nayo ni yale waliomtangulia kabla yake wanaovioni wengine wakitoa katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuna geni alilokuja nalo Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, na kama kuna geni alikuja nalo, ni haki yetu sisi kuliregesha. Tulikubali, tutakubali yale yanayoambatana na mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu haki haikufungamana na watu, haki imefungamana na qala Allahu qala rasuluhu. Lakini nufurud jadalan, vile mnavyoita nyinyi hawa mawahabi, sio, hawampendi Mtume, hivi ndio wanavyosema, sio? Sisi tusema hatufanyi hivi kwa sababu hatukumuona Mtume za salama akifanya. Sisi tumfuata Mtume za salama vile alivyokuwa, hatuzidishi wala hatupunguzi, na tufuata usia wa Mtume za salama alipotuambia, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Ametuachia Qur'an na sunna yake, tushikamane na hivi viwili, hatutapotea. Sasa iweje leo mtu anayeshikamana na Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe uje useme kuwa huyu ampotea? Aliyeongoka ni yule aliyekuja na kile ambacho hakipo katika Qur'an wala sunna. Usiniambie lakini tukiangalia hapa hii aya, amfanya ama hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa hiyo aya yamaanisha hivyo, hakuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala Abubakar wala Umar wala nani, wote masahaba hawakuelewa hivyo. Nashangaa na mmoja katika masufi azungumza, sema lazima turejee katika fahamu ya salaf. Mimi mwenyewe nimeshtuka, kumbe hawa pia wajua fahamu ya salaf? Hai, fahamu ya salaf ni yupi katika salaf aliyefahamu maana ya hizo aya mnazozitolea dalili nyinyi katika hii Qur'an na ahadith mnazozitolea dalili ambazo tuzungumza zile thabit, ameelewa kuwa maana yake ni kuweka siku maalum na kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya hayamo, na ndio maana hii itaitwa nini? Ni bid'a, ni uzushi katika dini. Hii ni kwa usahali sahali, tukizungumza lugha ya watu wote kuelewa. Arabia, annahu la yatimmu islamu al-abd hatta yuqima as-salah. Uislamu wa mja hautimi mpaka asimamishe swala. وإقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة حسب ما جاءت به الشريعة. نا كويسماميشا صلاة نكو أمتو أي تكليزة إلى صلاة إيوه إمنيوكا كما إلي فيكوجا نمتوم صلى الله عليه وسلم نايمونيوه كسيما صلوا كما رأيتموني usalli, salini kama mnivyoniona mimi nikiswali. Kwa hivyo ni wajibu kwa kila muislamu kuisoma sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hatukumuona sisi. Wale waliomuona waliswali kama yeye alivyoswali, lakini sisi hatukumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wajibu wetu tusome sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tufahamu namna gani aliswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili hautalipata isipokuwa kwa ahli sunna salafiyin, utawapata wakikaa na kusoma ibada namna alivyozifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. أما مخرافيا ناوينجي كتك حزبيين سبقوا وشاش أوانا مدى صوم صفة الصلاة منزو الشيخ الألباني ألبانيون آوا ووني ينفو أمك كاوا زيبا فكاو شكشكتين دو أمك وكي أنقوك أمك شكشكتين دو أشوك كما وزي آوا شاسكي أكزوم زيبا. Swala bana kirukuu jua tamkasa ngapi bwana? Swala gani? Kuna watu washakuja kuswali misikiti ya masalafi, kisha akimaliza swala sema sirudi tena bwana. Sirudi. Sio kwa ile swala ndefu, ile swala ya swaliwa kwa makini. Swaliwa kwa makini tu. Yeye atakarabsha. Ataka kienda ni kama amekwenda sokoni vile. Inama inuka, inama inuka, inama inuka, inama inuka, kishtuka dakika tano shamaliza swala yake huyo. Na tarawih, masha Allah, salatu tarawih ndio vituko utaviona. Watu wamaliza haraka wakakae barazani wakacheze dhumna ama wakacheze draft na kera usiku wa Ramadhani. Yuko tayari yeye aweza kukesha usiku mzima afanye mchezo, lakini ile swala iswaliwe juzu moja kwenye rakaa nane, juzu moja tu. Taqumu dunya wala taq'ud, basi ukulazimishwa. Ile ni swala ya sunna, si lazima usimame, tafuta kiti ukae upate nisfu al-ajr, lakini unayo ajr. Kaa chini, usipigize maimamu fujo bana, punguzeni. Nyinyi mmeona hii dhahira, sisemi kuwa ni wajibu kuswali swala ndefu la, lakini mimi nimeona melahidh katika hizi Ramadhani zilizopita za mwisho mwisho, kila msikiti ambao ulikuwa wasali juzu moja wakata nusu nusu juzu nusu juzu nusu juzu, mmeona hivyo, wakatakata nusu juzu nusu juzu. Kwa nini? Bana watu wanchoka bana. Mara moja tu mwezi mmoja kwa mwaka watu wanchoka. He wallah bana, bora hiyo nusu kuliko hakuna kitu. Maana wasipopewa pia hiyo nusu waweza wasije tena kabisa. Afadhali yule imamu aone huruma, apie hiyo nusu, alhamdulillah. angalau pia wako. Na hiyo nusu baada ya muda pia itaonekana ndefu, itapunguzwa, itafanywa robo. Mwisho tutarudi kule kule kama makhurafi. Inamainuka ushamaliza. Robo saa. Kuna msikiti unaitwa saa robo. Huko majengo. Kienda mbili na robo ushaswali isha. Mbili na nusu uko kwenye kibao cha dhumna. Una wasiwasi. Saa. Tena pamoja na zile fadhlu minallahi wa ni'ma. Changanya na zile robo saa. Sasa nataka ujue ile swali iliswaliwa vipi. Wale watu wafikao vikao vya maskani wale, huwa Ramadhani wavaa kanzu. Si amehifadhi zile sura za juzu amma za mwisho. Kisha yoswalisha, baada ya swala unacheza naye dhumna hapo nje. Maamuma na imamu. Haya fanyika. Hii si katika iqami sala. Swala isimamishwe, iwe imenyoka. Al-khamis annahu la yatimmu al-islamu illa bi ita'iz zakah. Uislamu hautimi isipokuwa kwa kuitoa zaka. Wa zakatu hiya al-mal al-mafruḍ min al-amwal az-zakawiyya. Ni mali ambayo imefaradhishiwa kwako wewe kuitolea zaka katika mali za zaka. وإيتاؤها وإعطاؤها من يستحقها نكم بيولي أنا يستحقي. وقد بيّن الله ذلك في سورة التوبة. نهيلو من بينيش الله سبحانه وتعالى كتك سورة التوبة. السادسة أنه لا يتم الإسلام إلا بصوم رمضان. Uislamu hautimii isipokuwa kwa Muislamu kufunga mwezi wa Ramadhani. Wa sawmu Ramadhan huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat min tulu'i al-fajri ila ghurubi ash-shams. Na sawmu ya Ramadhan ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujizuia kutokamana na vinavyofuturisha, kuanzia kupambauka alfajiri mpaka kutua kwa jua. Wa Ramadhan ash-shahru alladhi baina Sha'ban wa Shawwal. Na Ramadhan ni ule mwezi ambao uko baina ya Sha'ban na Shawwal, ndio unaitwa Ramadhani. Mwezi wa ngapi huo? Ah. Wa kwanza. Wa 9 au sasa. Mwezi wa 9 wa Kiislamu. Asabia, annahu la yatimmu al-islam illa bil hajj. Uislamu hautimii isipokuwa kwa hajj. Jazakallahu khair. وحج البيت هو القصد الى مكه لاداء المناسك. ni mtu kukusudia kwenda Makka kwa ajili ya kutekeleza tendo ya haji. وقيد بالاستطاعه لان الغالب فيه المشقه. na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wasallam walipohitaja haj wakaweka qaid ya istitaa, kwa sababu sana katika ibada ya haji kuna uzito, ndio maana ikafunganishwa na istitaa. Wa illa fa jamii alwajibat yushtaratu liwujubiha alistitaa. La si hivyo, ibada zote imewekwa sharti katika kuwajibika kwa mtu, lazima awe na uwezo. Hata swala kusimama ni kwa yule aliye na uwezo. Hawezi atakaa, hawezi mustalqian. Na ibada ya zaka, ikiwa mtu hana uwezo hatoi zaka, si istitaa. Lakini kwa nini ibada ya haji imefunganishwa na istitaa? Kwa sababu ya uzito ulioko ndani yake. لقوله تعالى جميع العبادات ونياك ونشرق استطاع الله سبحانه وتعالى سيما فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. ومن القواعد المقررة عند العلماء كتك قواعد هنا وفيونا الزتاجة نكبليانا أنه لا واجب مع عجز هكون أواجيب ikiwa watu hawana uwezo wa kufanya lile jambo hawajibishi. Kiwa mtu hana uwezo wa kulifanya hawajibishi. Wala muharram ma'a dharura, wala hakuna haramu ikiwa kuna dharura. Kwa mfano, kuna pombe ni haramu, lakini ikatokea dharura kuwa hakuna maji, na lau kama yule mtu hata kunywa itamsababishia yeye fanya nini? Kuangamia. Katika hali kama hii atakunywa kiasi kinachoweza kumzuia yeye asifariki, basi isiwe ndio oh, kwa hivyo dharura hii akapiga chupa nzima. Wanwa kiasi ambacho kitakuokoa maisha yako. Na kufanya hivyo haitakuwa nini? Ni haram, kwa sababu pale kuna dharura. Na mifano yake hii ni mingi. Athamina, faida ya nani? Wasfu rasul almalaki lirrasuli albashari Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bisidq. Tizama huyu mtume katika malaika. Wako malaika mitume, si ndio? Simwajui hivi? Naam. Kweli Umar? Kuna malaika mitume? Kweli? Una hakika? Ha? Toa dalili. Dalili Jibril. Dalili qala Allah wa qala Rasul. Jibril ni mtume. Ni mtume katika malaika. Kwa dalili gani? Naam. Ha. Ha? سورة المزمل يا سماج. إليكم رسول شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وفرعون التميونان سموسى منادامه. نعم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. جو دليل. نعم عبد الكريم ابو بكر الله المستعان. نعم الحمد لله فاطر السماوات والارض بارك الله فيك جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع اياسي كوازي جاعل الملائكه رسلا. Kwa hivyo wako katika malaika mitume, na mmoja wao nani? Jibril alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo mtume katika malaika, amsifu mtume katika wanadamu kwa sifa ya ukweli. Amwambia nini? Sadaqta, umesema kweli. Walaqad sadaqa Jibril fima wasafahu bisidqi. Na Jibril amesema kweli katika kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sifa ya ukweli. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asdaqul khalqi, hakuna mkweli zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna kiumbe mkweli kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali tuweza kusema hakuna sifa katika sifa nzuri ambazo mwanadamu husifiwa nazo isipokuwa Mtume za sallama alikuwa ndiyo mshika bendera wa tabia nzuri kama hiyo. Ikiwa imefikia muumba wake amwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim, wataka nini zaidi hapo? Na pamoja na hayo hakusalimika na midomo ya watu. Hakusalimika. huyo sema sahir, huyo sema kadhab, huyo sema majnun, sha'ir, kahin, kadha. Yote haya aliambiwa. Hawa wanadamu wafikiri waridhika na nini? Hata usiwajali, wewe zungumza haki, unyamae kimya. Apige kelele wewe, wajua madebe matupu yale. Madebe matupu yakianguka kwenye ngazi wewe uweza kimbia, utafikiri radi hizo. Sababu debe tupu. Wewe tulia tu. Sababu binadamu ndivyo walivyo. Huwezi kuwaridhisha. Ikiwa hawakumridhia mbora wa viumbe. Mbora wa viumbe. Mbora katika vile viumbe alivyoviumba Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqillah. Hawatamridhia nani? Hii atupa moyo kuwa tusijali wanaoyasema watu. Wache waseme we. Kifika wasema wenyewe usiku watalala. Wakilala asubuhi wasikia tu. Yazungumzwa. Mchana watasema, kifika saa mbili watenda kazini. Tanyamaza kazini. Ndio hivyo. Mpaka wakishachoka kusema basi watanyamaza. Kwa hivyo usione kuwa eti waweza kuwaridhisha wanadamu wote. Huwezi kuwaridhisha. Watu wa haki wataridhika na haki. Wachache. Watu wa batil watakubakia katika batil. Hilo lisikugeuze. Kwa hivyo Mtume sallam alikuwa ni mkweli. Kama alivyomsifu Jibril alayhi salatu wassalam. Atasia. Dhakau sahaba. Haithu taajabu. كيف يصدق السائل من سأله؟ Hapa tuona werevu na ufahamu mkubwa waliokuwa nao maswahaba. Kwani walishangaa vipi atamsadikisha muulizaji yule anayemuuliza. ووجه التعجب ان الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب. Kwa nini wameshangaa? Kwa sababu mara nyingi muulizaji huwa hajui lile jawabu la suala analouliza. Fahuwa yasalu liyasila ila aljawab, auliza ili afike katika jawabu. Wa mithluhu la yaqulu lilmas'uli idha ajabahu sadaqta. Na mfano wa watu kama hawa ambaye ameuliza kwa kuwa hajui, haiwezekani kumwambia yule anayemuuliza umesema kweli. لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل. وسباب يلم لزاج أكم صدقيش من يكجيب لأن يموليزا بمعنى للجواب ألك ونال قبلها جوليزا. ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. Kwa sababu hiyo masahaba walishangaa na huyu muulizaji mgeni ambaye hajulikani na mtu, vipi auliza kisha yeye ndio yasadikisha. Hapa kuna kitu. Kwa hivyo tuona dhaka na werevu walikuwa nao nani? Masahaba wa Mtume radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Hizi ni baadhi ya fawaid ambazo zipo na ziko nyingine nyingi, mtutosheke na hizo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.